Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. ...95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor ve destekçimiz Rauf Kösemen'e teşekkür ediyoruz. Bugün Ömer Madra yok ama gündem yoğun. Açık Yeşil'e son 3-4 haftadır yakından takip ettiğimiz Pakistan'la yine başlayacağız. Kısa bir haber takibi yapalım. Pakistan'da biliyorsunuz muhtemelen dünya tarihinin görülmüş en büyük sel felaketi yaşanıyor. Hala 15 Haziran civarında başladı. Ağustos ayında çok şiddetli yağışlarla, muson yağmurlarıyla büyüdü. Ve şu anda da ülkenin geniş bir kesimini, özellikle Pencap eyaletini, İndus Nehri Vadisi'ni ciddi bir şekilde etkilemeye devam ediyor. Geçen haftalardan hatırlarsınız, yaklaşık 33 milyon kişinin etkilendiğini, ülke topraklarının %15'inin tamamen sular altında olduğunu ama işte yine ülke topraklarının 1/3'ünün de dolaylı ya da doğrudan selden etkilendiğini açıklamıştı hükümet. Çok ciddi bir ölü sayısı var, 1500 civarında ölü sayısı var ve çok ciddi bir maddi kayıp var. Bu arada geçen haftalarda bu sel felaketinin ciddi suyla bulaşan hastalıkları da artıracağını söylemiştik. Bununla ilgili haberler gelmeye başladı. Yeni bir haberde yaklaşık bir haftalık bir haber, direkt Pakistan'dan yapılmış bir haber var elimde. Çocuklarda özellikle daha önce görülmemiş cilt hastalıklarının görülmeye başlandığı, ciddi kızarıklıkların, soyulmaların olduğu, özellikle de çocukların ayaklarında ama bütün gövdelerine de yayılmış şekilde çok ciddi hastalıkların görülmeye, cilt hastalıklarının görülmeye başladığına dair bir haber bu. Burada mesela hem bu hastalığı gören doktorların hem de ebeveynlerin ifadeleri var. Ben daha önce hani kızımda böyle bir şey görmemiştim. Bütün ayakları soyuluyor. Hani bunun nedeni de sürekli sel sularının içerisinde olmamız. Sel sularının içerisinde çıplak ayakla yürüyor herkes, yani çocuklar ve yetişkinler. Ölü sayısı 1500 civarında demiştim. Hatta 1500'ün üstünde. 528'i çocuk bunların, yani 1/3'ü. Çocuk ve toplam etkilenen çocuk sayısını da UNICEF 16 milyon olarak açıklamış. Yani insanlar şu anda herhangi bir başlarının üzerinde çatı olmadan açık havada yaşıyorlar, selden etkilenen insanlar. Ve toplam bu 16 milyon etkilenen çocuktan 3,5 milyona yakını da acil yardıma ihtiyaç duyuyor. Yani hayat kurtarma düzeyinde bir desteğe, yani hayatlarını sürdürebilecek bir desteğe ihtiyaç duyuyor. Şimdi 3,5 milyon çocuktan bahsediyoruz. Dünyanın konuyla ilgi düzeyini düşünün. Bu arada sadece cilt hastalıkları da değil, sıtma, ishal, tabii ki suyla bulaşan ishalli hastalıklar, denk ateşi de sık bir şekilde görülmeye başlamış. Doktor Faik Ali, bu selden etkilenen köylerden bir tanesindeki kampta görevliymiş, Varah kampı diye. Burada Sint bölgesinde bir günde diyor, geçen pazar günü 300 çocuk gördüm diyor, muayene ettim diyor. Bunlarda sıtma, ishalli hastalıklar ve cilt hastalıkları vardı. Bunların hepsi suyla bulaşan hastalıklar. Tabii sıtmanın etkeni de biliyorsunuz, sivrisinekler de yine bu tür sulak alanlarda çoğalıyor. Ve bunları, özellikle sivrisinekleri etrafta çok arttığını görüyoruz diyor. Herhangi bir temiz içme suyu imkanımız yok. İnsanlar lağım sularıyla karışmış suların içerisinde yaşıyorlar şu anda diyor. Her şey son derece kasvetli demiş. Pek çok çocuğun hikayesi var ve en sonunda da haberin ya biz sadece sağlığa, evlerinin olmamasına falan bakıyoruz ama çocukların okulları da yok artık. Örneğin çocuklardan bir tanesi Alahvarayu 4. sınıfa geçtiğini söylüyor ama diyor okulum da yok. Sınıf arkadaşlarımın hangisi nerede onu da bilmiyorum. Şu anda okula başlamam gerekiyordu ama ne yapacağımı bilmiyorum demiş. Ya tam bir insanlık trajedisi yaşanıyor. İklim krizine bağlı bu sel felaketi nedeniyle Pakistan'da ama ortada bu konuyla ilgili bir şey söyleyen herhangi bir gelişmiş ülkelerden bir lider, bir yetkili falan yok. Böyle çok basit, ucuz, resmen insani yardım bazı ülkeler gönderiyor. İşte Türkiye de gönderiyor. Ama onun dışında konuya ciddi bir şekilde eğilen hiç kimse yok. Sadece şimdi COP27 yaklaşıyor biliyorsunuz. Yeni iklim zirvesi bu seneki Mısır'da yapılacak. Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde yapılacak. 6 Kasım'da başlıyor. Mısır'daki COP27 gündeminin çok ciddi bir şekilde kayıp ve zarar mekanizması olacağı anlaşılıyor. Bu Pakistan'daki sellerin de bunu kolaylaştıracağını düşünebiliriz. İlk defa bir ülke Danimarka kayıp ve zarar mekanizması için finansman sağlayacağını açıkladı. Bu geçen haftalarda Afrika'da özellikle gençlik grupları kayıp ve zarar mekanizmasının güçlendirilmesi ve para verilmesi için eylemler yapmışlardı. İşte Gana, Fildişi Sahili, Senegal, Togo ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde gerçekleşmiş bu şeyler hafta sonu boyunca. Geçen haftaki biliyorsunuz küresel iklim greviyle birlikte ve ilk defa bunun ardından Danimarka yaklaşık 12 milyon 12-13 milyon dolar civarında bir parayı kayıp ve zarar mekanizması için vereceğini açıkladı. İlk ülke olması açısından önemli bu kayıp zarar mekanizmasının diğer iklim finansmanından farkı doğrudan doğruya bu iklim felaketlerinden doğan zarara yönelik olarak harcanabiliyor olması, eğer böyle bir fon kurulursa tabii. Fakat hiçbir ülke, işte Danimarka'ya kadar hiçbir ülke böyle bir para vermemiş. Sadece geçen sene COP26'da ev sahibi olduğu için İskoçya böyle bir atak yapıp 2 milyon pound vereceğim demişti. Ama onun dışında o da bir ülke değil. Dolayısıyla ilk defa Danimarka böyle bir şey söylüyor. Şimdi konunun COP27'de çok ciddi bir şekilde gündeme geleceğini, eylemlerin burada yoğunlaşacağını düşünebiliriz. Büyük ihtimalle öyle olur. Ama tabii gereken para, yani bu kayıp zarar mekanizmasında gereken para, işte Pakistan'ın en az 10 milyar dolarlık bir, hatta bazı tahminlere göre 30 milyar dolarlık bir kayıp yaşadığını düşünürsek, sadece bu yaz yaşanan seller nedeniyle, hani dünyadaki bütün az gelişmiş ülkelerin yaşadıkları, özellikle Afrika'daki kuraklık, açlık nedeniyle yaşananları düşündüğünüzde yüz milyarlarca dolar gerekiyor. Tabii böyle ben 2 milyon dolar vereyim, yok ben işte 12 milyon dolar vereyim de olacak bir iş değil. Ayrıca bir de şu var habere göre, bu paranın doğrudan doğruya harcanabilecek bir insani yardım parası gibi mesela doğrudan bir yardım olup olmayacağı da belli değil diyorlar. Daha çok sigorta şirketleri üzerinden, yani sigorta yapılıp hani bir takım işte insanlar mı ya da kentler mi köyler mi sigortalanacak tam bilmiyorum. Risk altındaki yerler sigortalanıp yine şirketler üzerinden bu paraları aktarmak gibi bir fikir var. Yani verecekleri, eğer kayıp ve zarara bir para verecekse Batı ülkeleri, onu da yine şirketleri zengin ederek vereceklermiş gibi görünüyor. Örneğin Almanya'nın küresel kalkan diye bir önerisi vardı geçen sene. Bu küresel kalkan da doğrudan doğruya bir sigorta şeması öngörüyordu aslında yoksul ülkelere yönelik. Yani araya şirketleri sokup onların onayını almadan bir şey yapamadıkları anlaşılıyor. bu konuda da. Onun dışında da yine geçen haftaki gelecek için cumaların küresel iklim grevinde de 450 yerde yapıldı. 450 ayrı yerde dünyada. Ağırlıklı olarak bu konunun kayıp ve zarar mekanizmasının ve iklim adaletinin gündeme geldiğini ekleyebiliriz. Yeni bir şey daha var bu arada tam COP27'ye girerken. Bu arada COP27'de Mısır'daki yeni iklim zirvesini de bir aksilik olmazsa yine Açık Radyo olarak, Açık Yeşil olarak canlı yerinden takip edeceğiz. Yaklaştığı zaman tekrar konuşuruz. Oraya giderken Vanuatu, bir Pasifik ada ülkesi olan Vanuatu'nun devlet başkanı Nikeniye Vurobarruavu, geçen haftaki New York'ta yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda fosil yakıtlarından çıkış anlaşmasının ya da non-proliferation treaty diyorlar. Yani nükleer silahların yasaklanması ya da durdurulması anlaşmasına benzer bir isim. Fosil yakıtların yasaklanmasına yönelik bir anlaşmayı için uluslararası anlaşma için çağrı yaptı. Bu da önemli. Vanuatu'nun bu çağrısı, yani sonuçta bir bağımsız devlet tarafından böyle bir çağrı yapılması Birleşmiş Milletler çatısı altında konunun yine COP27'de gündeme geleceğini gösteriyor olabilir. Bunlar önemli gelişmeler gibi görünüyor. Ama öte yandan yine COP27'ye giderken pek bir gelişme de yok. Bundan daha sonra daha detaylı bahsederiz ama geçen seneki zirveyi hatırlayanlarınız vardır. COP26'da Glasgow'da alınan en önemli kararlardan bir tanesi gelecek seneye kadar bütün ülkeler iklim taahhütlerini, bu ulusal işte katkı denen, NDC denen iklim taahhütlerini iyileştirsin diye bir çağrı yapılmıştı. Ve son tarih de 23 Eylül'dü aslında, bu geçen haftaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ydu. Fakat sadece 200'e yakın ülke arasında 23 ülke bir şeyler söylemiş. Bunların çoğu da yeni değil aslında. Yani 23 ülkenin çoğunun söyledikleri iyileştirme olarak Birleşmiş Milletler'e sunduğu şeylerin çoğu birkaç ülke dışında zaten yapacakları şeyi nasıl yapacaklarını anlatmaktan ibaret. Burada bir tek Avustralya'da İşçi Partisi biliyorsunuz kazandı seçimleri. Avustralya'da bir değişiklik var. 2030 hedefini %26-28 azaltımdan %43'e yükseltti 2005'e göre. Burada bir Avustralya'da bir adım atma durumu var. Endonezya ve Mısır gibi bazı ülkelerde genellikle uluslararası finansman alma şartıyla bir azaltım ve bunlar daha çok da bir artıştan azaltım tarzında şeyler. Bunlar var. Mesela Mısır'da ev sahibi olduğu için yeni NDC açıkladı ama yine artıştan azaltım NDC'si. Bu çok ciddi bir şey değil. Onun dışında Birleşik Arap Emirlikleri bir sonraki COP'un, yani COP28'in 2023'tekinin ev sahibi olacak Birleşik Arap Emirlikleri. O da azaltım hedefini 23,5'tan 31'e çıkarmış yüzde. Bu arada Brezilya'da bir artış var. %37'den 50'ye çıkartıyor. Burada gerçi bir ölçüm numarası da var anladığım kadarıyla ama Brezilya'ya bir geçmek için bu haberi ve ufak bir ara vereceğim. Yalnız şunu ekleyeyim. Bu sene yeni NDC bildirmesi gereken, güncellemesi gereken ülkeler arasında dört tane çok önemli ülke vardı. Şili, Meksika, Vietnam ve Türkiye. Türkiye'nin biliyorsunuz hiç azaltım hedefi yok. Fakat Türkiye'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu atladı. Bakalım ne zaman açıklayacak? Bazı dedikodulara göre Ekim ayı başında geliyormuş Türkiye'nin yeni hedefleri. Bakalım ne gelecek, merakla bekliyoruz. Bu arada Brezilya'ya geçelim buradan. Brezilya biliyorsunuz seçimlere hazırlanıyor. Ve seçimler yanılmıyorsam 3 Ekim'de haftaya yapılacak. Ve Lula giderek farkı açıyor. Şeylere göre, seçim anketlerine göre, kamuoyu araştırmalarına göre şu anki başkan aşırı sağcı Bolsonaro'nun ve iklim redcisi, inkarcısı, işte yerli kabilelerin, yerli halkların bir numaralı düşmanı ve Amazon ormanlarının da bir numaralı düşmanı, kereste tüccarlarının başkanı Bolsonaro gidici gibi görünüyor. Çünkü Lula da Silva, yani Brezilya'nın 2003'ten itibaren 2010'a kadar devlet başkanlığını yapan Lula da Silva yeniden aday ve biliyorsun Sol Parti'nin, İşçi Partisi'nin adayı. Şu anki son toparlanmış, derlenmiş kamuoyu yoklamalarına göre %43 ile birinci sırada, Bolsonaro ise %36'da. Yani fark 7 puana çıkmış. Bir ara 4 puana inmişti fark, ama şu anda 7 puana çıkmış durumda. Gayet iyi böyle giderse haftaya Bolsonaro'dan kurtuluyoruz demektir. Tabii birinci turda seçilemeyebilir. Birinci turda seçilemezse, %50 alamazsa, o zaman ikinci tur ay sonunda olacak, Ekim sonunda olacak. Yani COP'tan hemen önce Brezilya'da bir iktidar değişikliği olabilir. Tabii bu iklim açısından son derece önemli. Hem Bolsonaro'nun yani şeyden, Trump'tan hiçbir farkı olmayan bir iklim inkarcısı olmasının ötesinde yerli halkların haklarına ve Amazon ormanlarına yönelik ciddi bir kırım gerçekleştirdi. Yani mesela Amazon ormanlarındaki ormansızlaşma Bolsonaro'nun başkanlığı döneminde %50 artmış durumda ve öldürülen yerli halklardan öldürülen insanların sayısı da rekor kırmış durumda. Bölgedeki işte yasa dışı gruplarla ya da yasa dışı olarak yerlilerin topraklarına el koyan insanlarla topraklarını savunan insanlar arasındaki çatışmalarda ya da doğrudan cinayetler işlenerek buradaki aktivistler ortadan kaldırılıyor. Yani tam bir Bolsonaro dönemi yerliler ve özellikle Amazon ormanları açısından yıkım dönemi oldu. Lula da Silva ise çevre örgütleriyle bir protokol imzalayarak hem iklim açısından hem de Amazon ormanları için ciddi adımlar atacağını ilan etti. Bu açıdan çok kritik bu seçimin sonuçları. Ve sadece iklim zirvesi için değil, doğa koruma açısından da, yani biyoçeşitlilik zirvesi de şu anda devam ediyor. Bir türlü bitmeyen bir COP15 var orada da. Şu anda Çin'deydi. Aslında ev sahibi Çin, ama Kanada'ya alınmıştı şey nedeniyle. Galiba önce İsviçre'ye aldılar, sonra Kanada'ya aldılar. Covid nedeniyle orada da bir türlü ilerleme sağlanamıyor ve Bolsonaro yine biyoçeşitlilik konusunda, yani dünyanın biyoçeşitliliği en yüksek ülkesinin devlet başkanı adam ve yine Bolsonaro bloke ettiği için adım atılamıyordu. Şimdi eğer Lula da Silva gelirse burada da önemli bir adım atılacağı bekleniyor. Yani umutlu bir şey var, nokta var. Brezilya seçimlerinde gelecek hafta bakarız ona. Bu şeye doğru hafiften geri dönersek, sağlık meselesine, yani Pakistan'da yaşanan ciddi sağlık krizi, yani en basit hastalıklar aslında bunlar. Yani ishalli hastalıklardan çocuklar ölüyor. En basit temiz suya erişimin olmamasına bağlı hastalıklar yayılırken, bir başka hastalığın Amerika Birleşik Devletleri'nde yine iklim krizine bağlı olarak yayıldığına dair bir haber çıktı. Çok yeni bir haber bu da. Bu bir amip hastalığı, Naegleria fowleri diye bir amibe bağlı bir hastalık. Ama bu halk arasında beyin yiyen amip diye biliniyor. Çünkü sudan geçen bir hastalık bu. Burun yoluyla vücuda giriyor ve oradan işte beyin dokusunu tahrip ediyor. Ve çok öldürücü. Yani 151 vaka tespit edildi. Yani çok seyrek görülen bir hastalık aslında. 1962'den itibaren 151 vaka görülmüş. Bunların sadece 4'ü hayatta kalmış. Ama son 10 yılda vaka sayısı 31. Yani çok ciddi bir artış var. Özellikle de sıcak sularda yetişebilen bir amip bu. 30 derecenin üzerinde olması gerekiyormuş suların. Dolayısıyla aslında ancak güneyde, yani tropikal ya da subtropikal bölgelerde bulunan bir hastalıkken, şimdi bayağı kuzeye doğru, Amerika'nın kuzeyine doğru yayılmış. Oradaki göllerde, ırmaklarda falan bulunmaya başlamış. Yani bir sürü hastalık var zaten, iklim değişikliğine bağlı olarak yayılan bu tür bulaşıcı hastalık var. Bunlara bir tanesi daha eklenmiş oldu. Bunu söylemiş olalım. Evet, ya çok sayıda haber var. İyi olmayanlardan birini söyleyelim. Yeni bir rapor yayınlandı. Yani bir yandan fosil yakıtlardan çıkmak gerekiyor, tamamen karbonsuzlaşmak gerekiyor derken, bir yandan da şu anda 24 bin kilometrelik yeni petrol boru hattı projesi olduğu açıklanmış. Bunlardan %40'ı, yani ne yapar, yaklaşık 10 bin kilometreye yakını şu anda inşaat halinde. Yani 10 bin kilometreye yakın petrol boru hattı yapılıyor halihazırda. Tabii bir boru hattını yapmak demek, o boru hattını en az 40-50 sene kullanmak demek. Yani siz 2050'ye kadar fosil yakıtlardan çıkacaksanız nasıl yeni boru hatları yapıyorsunuz? Ve bunların, bu yeni boru hatlarından geçecek olan petrolün yıllık karbondioksit emisyonu 5 milyar ton. Yani yaklaşık olarak Amerika'nın bir yıllık, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir yıllık emisyonu kadar sadece bu boru hatları yapacak. Bunların yapıldığı yerlerde daha çok bu Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Çin, Rusya, Kanada, İran ve Nijer olarak görünüyor. Bu da aslında petrol şirketlerini bir türlü durduramadığımızın bir işareti. Tabii şimdi buna bir de gazı eklemek lazım bu haberdeki şeye. Gaz dahil değil, sadece petrol boru hatlarından bahsediliyor. Onu da ekleyebiliriz. Programın sonuna doğru yaklaşırken Ayen kasırgasından bir kısaca bahsedelim. Geçen hafta Fiona kasırgası Kanada'ya kadar çıktı. Yani bir tropikal kasırganın Kanada'yı vurması gibi tuhaf bir şey yaşadık. Hem de kasırga şiddetindeyken, yani genellikle kuzeye doğru, soğuk sulara doğru ilerleyince kasırgalar kasırga olmaktan çıkar. Hani biraz daha fırtınaya dönüşür. Bu dönüşmedi. Bayağı kasırga olarak Kanada'nın doğu sahillerini vurdu. Bir kıyı kasabasındaki evlerin büyük bir kısmı sular altındaydı gördüğüm bazı videolarda. Bu Fiona bitti, şimdi Ayan başladı. Ayan kasırgası da dördüncü kategoriye yükselmiş. Florida'yı vuracak. Bu çok ilginç değil yani. Florida'yı her sene zaten birkaç kasırga vuruyor. Şimdi Ayan vuracak. Bunun haberini gelecek hafta ancak yaparız. Henüz galiba vurmadı, karaya çıkmadı. Ondan bahsedebiliriz. Son olarak da Konda'yla, yani iyi haber kategorisinde verip bitireyim. Konda'yla Temiz Enerji Haber Portalı'nın yaptığı bir ortak anket çalışmasının sonuçları yayınlandı. Özellikle bu enerji krizi nedeniyle herhalde bu sefer iklimle değil, hani enerjiyle ilgili bir anket yapmışlar. Ve toplum Türkiye'nin enerji konusundaki en büyük sorununu %55 oranlı enerji dışa bağımlılık olarak tanımlamış. Sadece %30 enerji pahalı demiş. Bu da enteresan. Ve toplumun 1/3'ü çok endişeliymiş bu dışa bağımlılık konusunda. Ve güzel cevaba geliyoruz. Dışa bağımlılığın önüne geçmek için hangi kaynaklara yönelmek gerektiği sorusuna %71'i anketi cevaplayanların güneş enerjisi, %64'ü de rüzgar demiş. Yani kömür diyen yok. Bu da Türkiye'de aslında sanılandan çok daha ciddi bir duyarlılık olduğunu gösteriyor. Ama tabii siyaset bu halka uyum sağlayamıyor her zamanki gibi. Hala yerli kömürden vazgeçemeyen, tabii yine orada şirketlerin etkisini unutmamak lazım. Bir genel siyaset iktidarı ile muhalefetiyle siyasi partiler olduğunu söylemek gerekir. Programdan müzikle çıkalım. 3 haftadır Marika Ninu dinliyoruz. Rebetiko'nun en önemli kadın şarkıcılarından, Rebetisa'larından Marika Ninu'nun 100. doğum gününü kutluyoruz. Bu hafta belki de Türkiye'de Marika Ninu'nun en iyi bilinen şarkısı. Hani biraz oryantal bir Rebetiko'dur bu. Yine bir Çiçenis bestesi. Onunla çıkalım programdan. Marika Ninu dinleyeceğiz. Gülbahar, gelecek hafta görüşmek üzere.